odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 25 dzień czerwca, minęła 16. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Komisja Prawna Rady Europy żąda, by Rosja zwróciła wrak Tu-154M. Zarzuty usłyszała żona posła PO Stanisława G. Prokuratura oskarża ją o pranie pieniędzy. Inspektorzy sanepidu sprawdzają kuchnie i stołówki, apelują też do rodziców, by zgłaszać zaniedbania w miejscach wypoczynku dzieci. Komisja Prawna i Praw Człowieka Rady Europy poparła projekt rezolucji w sprawie katastrofy smoleńskiej, w którym znalazło się żądanie zwrotu Polsce przez Rosję wraku samolotu Tu-154M. Autorem przegłosowanego dokumentu jest holenderski parlamentarzysta Pieter Omtzigt z Europejskiej Partii Ludowej. Zgromadzenie wzywa Rosję do przekazania wraku polskiego samolotu Tu-154 odpowiednim władzom polskim bez dalszej zwłoki. W bliskiej współpracy z polskimi ekspertami i w sposób, który nie spowoduje dalszego pogorszenia się stanu potencjalnych dowodów, czytamy w rezolucji. Prace nad nią trwały kilka lat. W październiku 2014 roku projekt został zgłoszony do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Podpisało się pod nim wówczas ponad 40 parlamentarzystów, głównie z grupy europejskich konserwatystów, w tym politycy PiS. Następnie trafił do Komisji Prawnej i Praw Człowieka, która właśnie go przyjęła. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła PiS Piotra Olszówki do odpowiedzialności karnej. Wniosek ma umożliwić wykonanie czynności procesowych wobec posła i postawienie mu zarzutów. Dotyczą one nielegalnego uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratura Okręgowa w Zamościu zamierza postawić posłowi Rzeczypospolitej Polskiej Piotrowi Olszówce 4 zarzuty. Dotyczą one uzyskania przez posła z naruszeniem przepisów prawa uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A, C, B+, E, C+, E oraz uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy z naruszeniem przepisów prawa. Piotr Olszówka jest posłem z okręgu chełmskiego. A wcześniej Zbigniew Ziobro wystąpił z podobnym wnioskiem wobec posła PO Stanisława G., który od połowy kwietnia jest w areszcie w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Prokuratura chce postawić mu kolejne zarzuty korupcyjne i prania pieniędzy. Zarzuty usłyszała już żona posła. Renacie G. grozi od roku do 10 lat więzienia. Prokuratura Krajowa oskarża ją o pranie pieniędzy. Poinformowała o tym jej rzeczniczka Ewa Bialik. Dodała, że czynności z udziałem żony posła PO trwają. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać Radosława Sikorskiego za wypowiedzi przypisujące byłemu szefowi MSZ-u zdradę dyplomatyczną. Chodzi o działania po katastrofie smoleńskiej, a o szczegółach Jolanta Turkowska. W ocenie sądu, jak uzasadniała przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Anna Ogińska-Łągiewka, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego nie naruszały dóbr osobistych Radosława Sikorskiego. Pozwany w ocenie sądu działał w okolicznościach uchylających stan bezprawności, to jest działał w uzasadnionym interesie społecznym, a jego wypowiedzi mieściły się w granicach dozwolonej prawem krytyki, której zakres jest o wiele szerszy niż w stosunku do osób publicznych, niż w stosunku do osób prywatnych. Z tych względów sąd orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku i oddali powództwo w całości. W pozwie, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie w grudniu 2016 roku, Radosław Sikorski domagał się od Jarosława Kaczyńskiego przeprosin oraz 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Fundacji dla Polski. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Radosława Sikorskiego Elżbieta Kosińska-Kozak zapowiedziała, że wystąpi o jego pisemne uzasadnienie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wakacje już się rozpędziły. Sanepid czuwa nad miejscami wypoczynku dzieci i młodzieży. Sprawdza kuchnię i stołówki. A rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar mówi, że rodzice wysyłający dziecko na kolonie czy obóz powinni sprawdzać w internetowej bazie danych resortu edukacji, czy wypoczynek został zarejestrowany. Jeśli jest zgłoszony, to znaczy, że taki obóz będzie kontrolowany przez inspekcję sanitarną, również przez strażaków, przez wszystkie służby, które pilnują bezpieczeństwa. A jeśli rodzice są zaniepokojeni warunkami, w jakich wypoczywają ich dzieci, mogą zwrócić się o kontrolę do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W sytuacjach, kiedy na przykład się okazuje, że jest brudno, że dziecko nam zasygnalizuje, że są zatrucia, warto każdy taki sygnał po prostu przekazać do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. My bardzo często ad hoc podejmujemy takie kontrole. W takiej sytuacji, kiedy jest podejrzenie zagrożenia zdrowia dziecka, nie trzeba nikogo powiadamiać. W zasadzie natychmiast taka kontrola jest wszczynana i bardzo często niestety takie sygnały się potwierdzają. W ubiegłym roku kontrolerzy sanepidu sprawdzili co trzeci spośród 23 tysięcy zorganizowanych turnusów. W ponad 200 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i ukarano organizatorów mandatami na sumę 56 tysięcy złotych. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogoda w tym tygodniu najwyraźniej dostosowała się do nastrojów piłkarskich kibiców. Do końca dnia pochmurnie, deszczowe chmury wiszące nad okolicami Grudziądza, Olsztyna i Włocławka w najbliższych godzinach będą przesuwały się na południe kraju. W okolicach 19 dotrą nad Warszawę, a padać będzie też m.in. w okolicach Poznania, Siedlec i Białej Podlaskiej. Przelotne opady też na krańcach południowych kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, teraz na termometrach od 15 do 22 stopni. W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze, bez burz tylko na północy i północy. W tym zachodzie, a wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W weekend podobno gdzieniegdzie leżało 10 cm śniegu. Jeśli naprawdę tak było, proszę dać znać, jak wygląda sytuacja w polskich górach. A jeżeli chodzi o noc, to nocą temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, cieplej nad morzem od 14 do 15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. Wtorek pochmurny i deszczowy, pojawią się burze, a na termometrach od 18 do 23 stopni. Do usłyszenia za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Napisała na zd@polskieradio.pl do nas pani Joanna. Może by tak premię piłkarzy za Mistrzostwa Świata przekazać na przykład siatkarzom? W końcu wczoraj weszli do Final Six. Może jednak siatkówkę zrobić sportem narodowym? Może pani Joanno? No właśnie, nie miało tak być, ale co począć? Stało się w czwartek, gramy o honor z Japonią, a pomundialowy kac trwa. Musimy się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby polska piłka i nasza reprezentacja jak najszybciej odbudowała się w następnych eliminacjach Mistrzostw Europy, żeby osiągnęła sukces. No właśnie, co zrobić? Może państwo mają swoje przemyślenia, swoje pomysły? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, tradycyjnie do państwa dyspozycji. A o to, czemu stało się, jak się stało, w Pulsie Trójki przed 18 ekspertów zapyta też Łukasz Karusta. Od lat wiadomo, że opieka psychiatryczna w Polsce kuleje jak mało co. Jest pomysł, by coś z tym zrobić. Od 1 lipca Ministerstwo Zdrowia wdraża program pilotażowy dedykowany powstaniu Centrum Zdrowia Psychicznego. Ciekawa sprawa. Setki tysięcy dokumentów akt tajnych służby i ludowego Wojska Polskiego przez lata były bezprawnie niszczone. Historycy załamują ręce. Szczerze powiem, że jest to dla mnie sytuacja absolutnie szokująca. Brak mi słów, żeby to opisać. To już też nawet nie chodzi o kwestie osobowych źródeł informacji, ale często ludzi, którzy w tym systemie byli prześladowani. Imigranci znów dzielą Unię, a europejskim politykom puszczają nerwy. Między stolicami fruwają oskarżenia o sianie trądu, populizmu czy hipokryzję. Ile wspólnoty jest we wspólnocie europejskiej? O to niebawem zapytamy naszą korespondentkę w Brukseli, Beatę Płomecką. Niezwyciężony i wszechmocny prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan triumfuje w niedzielnych wyborach. Triumfuje też jego partia. Co władza absolutna przywódcy Turcji oznacza dla Europy? Po 17 opowie o tym Ernest Zozuń w cyklu Europa od kuchni. Setki osób wyszły wieczorem na ulicę Stambułu, by świętować zwycięstwo prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój prezydent znów wygrał. Osiągnęliśmy nasz cel. On ciężko na to zwycięstwo zapracował, a nasza przyszłość będzie dobra. Najstarsi górale nie pamiętają tak niskiego bezrobocia. W maju wyniosło niewiele ponad 6%. Najnowsze dane podał GUS, a my skomentujemy je po godzinie 18.30. W reportażu niezwykła historia jachtu Kopernikus. W tej historii Kopernikusa zamyka się jakieś bardzo piękne koło polskiego żeglarstwa. Kopernikus zaczynał te regaty, a przecież teraz na metę w Hadze Kopernikus przyjdzie jako ostatni. Nie dlatego, że to są źli żeglarze, ale dlatego, że sprzęt jest taki, jaki jest. Kopernikus ma 45 lat. Reportaż przed godziną 19. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Proszę zostać z nami. Zapraszamy

Dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Mam dwa takie pytania smutne trochę. Co to znaczy gra o honor? Czyżby to oznaczało, że do tej pory graliśmy nie fair, nie honorowo? A druga rzecz dotyczy gry, ale w reklamach. Podobno to lepiej Polakom wychodzi niż na boisku. Dziękuję panu za ten głos, a my już teraz łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka. Słyszymy się? Halo, Beata Płomecka i Bruksela. Dzień dobry. Beato, tak patrzę tak, jeszcze na wyniki Belgii, 3-0 z Panamą. Tak, dzień dobry, witam. Słyszymy się. Witam serdecznie. Chciałem zacząć od wątku piłkarskiego. Belgia, Panama 3-0. Belgia, Tunezja 5-2. W czwartek mecz z Anglikami. No, nastroje zdaje się w Belgii wyśmienite. O pierwsze miejsce w grupie. Dokładnie. Nie, no oczywiście tutaj Belgowie, wszyscy to podkreślają w publikacjach prasowych, że Belgowie po prostu przyjechali na ten mundial. No minimum to jest pierwsza czwórka, więc pierwsze wyjście, pierwsze miejsce w tej grupie i pójście dalej to jest absolutnie dla Belgów plan minimum. No i to złote pokolenie belgijskiej piłki w końcu ma szansę coś osiągnąć na turnieju. Mówię w końcu, bo o tym, że to złote pokolenie belgijskiej piłki jest, to mówimy mniej więcej od trzech turniejów, tylko że na każdym z nich kończyli na ćwierćfinale Belgowie. Zapraszamy do trójki. No dobrze, ale teraz nie będziemy rozmawiali o piłce nożnej, chociaż przez moment. Kryzys migracyjny znów znalazł się w centrum europejskiej debaty. Za nami nieformalny unijny szczyt poświęcony właśnie tej kwestii. Dodajmy, bez udziału Polski, krajów Grupy Wyszehradzkiej, ale także jeszcze kilku innych państw. To taka przygrywka do tego, co wydarzy się w czwartek i piątek, czyli już oficjalnego szczytu wspólnoty. Beato, raz jeszcze witam cię serdecznie. Komu były potrzebne te nieformalne spotkanie? To nieformalne spotkanie i czy ono się skończyło jakimiś konkretami? Dzień dobry, witam ponownie. Nie, no to spotkanie było zwołane przez szefa Komisji Europejskiej, ale wszyscy wiemy, że to na prośbę niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która ma problemy w kraju, w rządzie, gdzie szef MSW mówi, że zamknie granice wewnętrzne niemieckie, jeśli nie będzie rozwiązanego problemu migracyjnego. Bardziej Niemcy mają problem z wtórną migracją, czyli z migrantami, uciekinierami, którzy dotarli na południe Europy, do Włoch, do Grecji i stamtąd nie chcieli zostawać na południu, co nakazują obecne przepisy, tam gdzie postawią kraj, w którym jako pierwszy będzie postawiona stopa migranta, musi się zająć, musi przeprowadzić identyfikację, przyznać wniosek o azyl. No, przy otwartych granicach w Unii Europejskiej, w Schengen, w strefie Schengen jest bardzo łatwo przejrzeć z jednego kraju do drugiego. Akurat wszyscy uciekinierzy szukają szczęścia na północy, głównie chcą przemieszczać się do Niemiec i ten problem mają obecnie władze w Berlinie. Stąd Angela Merkel poprosiła o zwołanie szczytu, żeby możliwe było wypracowanie europejskiego porozumienia. Tyle, że tego europejskiego porozumienia na razie nie ma. Po tym mini szczycie nie było żadnych konkretów, żadnych konkretnych wiążących decyzji. Były jedynie deklaracje. No i deklaracja jest taka, że rzeczywiście będzie poszukiwanie wspólnych rozwiązań, a jak nie, to trzeba będzie je robić w gronie mniejszym. Przy czym nieszczególnie to powinno być, przynajmniej na razie w tym kształcie, w którym ja to widzę, jakoś groźne dla Polski i krajów, które nie chcą przyjmować uchodźców, bowiem Niemcy mówią o trójstronnych porozumieniach z krajami, ale południa, to znaczy, no jeżeli Niemcy chciałyby zrobić porządek z wtórną migracją, czyli zagrozi na przykład zamknięciem granic i odsyłaniem tych migrantów, którzy przybyli do Włoch i Grecji, a potem po kilku dniach znaleźli się w Niemczech, no to jeżeli chcą ich odesłać właśnie do Włoch i do Grecji, no potrzebne są porozumienia, uzgodnienia z tymi państwami. W przeciwnym razie dojdzie po prostu do chaosu w Unii Europejskiej. Więc to jest jeden problem, z którym niemiecka kanclerz musi sobie poradzić i kraje północy i południa powinny się porozumieć. Natomiast drugi problem to jest oczywiście wciąż napływ migracyjny, chociaż i tak jak wiemy, te statystyki nie są tak przerażające, jak były jeszcze kilka lat temu i ten napływ migrantów już nie jest tak duży, jak jeszcze w 2015 roku. Natomiast po tym mini szczycie widzimy jedno, jest zmiana tonu, to znaczy inaczej jest inaczej przywódcy po tym szczycie kładli akcent. Mówili przede wszystkim o ochronie zewnętrznych granic Unii, a nie o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. To zwrócił na to chociażby premier Danii. Jeszcze rok temu mowa była o tym, że trzeba przymusowo przyjmować uchodźców i rozdzielać na poszczególne kraje. Teraz mówi się o tym, żeby chronić zewnętrzną granicę bardziej. No i jest taki pomysł, żeby utworzyć, nie wiem na ile on możliwy, to jest do zaakceptowania. Zobaczymy dopiero po szczycie tym formalnym, już z udziałem 28 krajów w tym tygodniu. tygodniu, ale jest taki pomysł między innymi przygotowany przez szefa Rady Europejskiej. Ja widziałam dokument na ten szczyt i w tym dokumencie gabinet Donalda Tuska zapisał właśnie możliwość utworzenia obozów w Afryce Północnej. Tam trafiałyby statki ratunkowe z uciekinierami, uchodźcami i migrantami, bo akurat w tej fali migracyjnej są wszyscy i uchodźcy, i migranci zarobkowi, nielegalni. I żeby te statki docierały zamiast do Europy, docierały właśnie tam do Afryki Północnej, były odsyłane i tam w tych centrach byłyby rozpatrywane wnioski o azyl, byłaby identyfikacja, komu należy się międzynarodowa ochrona, kto jest nielegalnie i musi wrócić do kraju pochodzenia i wtedy, tak jak do tej pory, już na zasadzie dobrowolności państwa by decydowały, czy daną osobę, danego uciekiniera chciałyby przyjąć, czy nie. Więc jeżeli to by się udało zrealizować i byłaby zgoda, to mogłoby jakoś zagwarantować ochronę zewnętrznych granic, acz znamy też stanowisko Komisji Europejskiej, która mówi, że to jest niezgodne z europejskimi wartościami. Więc albo jest niechęć do przyjmowania obowiązkowego uchodźców, albo jest właśnie kwestia europejskich wartości, na co wskazuje Komisja. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka mówiła dla Państwa z Brukseli, a my do spraw międzynarodowych jeszcze wrócimy. Po godzinie 17 prezydent Turcji znów triumfuje. Do historii przeszły słowa Recep Tayyipa Erdoana, który stwierdził kiedyś, że demokracja to pociąg, z którego się wysiada w momencie, gdy dotrze się na odpowiednią dla siebie stację. Teraz przywódca wygrywa wybory prezydenckie i parlamentarne. O Turcję niebawem będzie pytał Ernest Zosuć. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Inside might be as black as the night, but at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam it's scout. The power. The man who watched the plot and said, hey, I've got a brilliant plot. When the steam is hot, seems to make a lot of power. It could turn a wheel. Lots of power. It could drive down the track. Potwierdzenie, wezwany do odpowiedzi, donoszę, w Tatrach sypnęło, może nie 10 centymetrów, ale już można się poślizgnąć. Pozdrawiamy, pan Kuba. Prawie meczu o honor. Czy dla ułatwienia naszym zawodnikom Japończycy zagrają w Japonkach? Może to by ułatwiło troszeczkę naszą grę? Ja powiem radykalnie, mam nadzieję, że Państwo to puścicie, ale te tłumaczenia w kółko to są naprawdę niestosowne. Czy ktoś przyjmuje nasze tłumaczenia w urzędach albo w skarbowym? Po prostu niech oni już wracają, będzie taniej. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. 25 minut po godzinie 16. Czas na Studio Mundial. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Sygnał naszego studia mundialowego radosny, ale no, ten mecz, delikatnie rzecz ujmując, nie poszedł nami. Co tu mówić? Wszyscy widzieli. Krzysztof Łoniewski. Tak jest, zaczynamy studio mundialowe z nosami spuszczonymi na kwintę, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku z Japonkami, bo to ciekawa propozycja. Jeszcze gdyby założyli kimono Japończycy, to byłoby nam łatwiej. Nasi piłkarze w każdym razie powoli mogą pakować manatki. Przegrali 2 mecze i przed ostatnim spotkaniem grupowym z Japonią nie mają nawet matematycznych szans na awans do fazy pucharowej. Zarówno w meczu z Senegalem, jak tym wczorajszym z Kolumbią, długimi momentami momentami po prostu żenowali i chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego wypadli tak słabo. Pytać będziemy o to Jana Kałuckiego, który od początku mundialu jest z reprezentacją Polski w Soczi i dziś był na konferencji prasowej, na której zameldowali się selekcjoner Adam Nawałka i kapitan kadry Robert Lewandowski. Witaj, Janku. Witam, dzień dobry. Nie tracąc czasu, pierwsze pytanie. Co dalej z Adamem Nawałką? Bo takie pytanie ciśnie się na usta. No, Adam Nawałka był o to zapytany, jak widzi swoją przyszłość w reprezentacji Polski. Selekcjoner powiedział, że po mundialu spotka się ze Zbigniewem Bońkiem przy kawie i przy tym stoliczku mają zapaść właśnie kluczowe decyzje. Posłuchajmy. Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu. Interesuje mnie następny mecz. Oczywiście w tej sytuacji po ostatnim meczu oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa, PZPN i wtedy dopiero zostaną podjęte decyzje. A jak tłumaczył tak słabą formę zaledwie dwa lata po udanym Euro? No, wydaje mi się, że problem polega na tym, że przez dwa lata staliśmy w miejscu, a wszyscy poszli do przodu. A dwa lata w sporcie to jest bardzo dużo. Wtedy we Francji Grzegorz Krychowiak grał znakomity sezon w Sewilli, Arkadiusz Milik strzelał gola za golem w Ajaxie, a Łukasz Piszczek miał 31 lat i bez problemu wytrzymywał trudy sezonu. Dziś Krychowiak gra w zdegradowanym West Bromie, Arkadiusz Milik głównie leczył kontuzję, a Łukasz Piszczek powoli kończył reprezentacyjną karierę. Posłuchajmy Roberta Lewandowskiego. Zdaję sobie sprawę, że jeśli przede wszystkim porównamy sobie to, jak każdy z nas, jaki miał sezon poprzedzający mistrzostwa we Francji, mistrzostwa Europy, a mistrzostwa świata, to niestety ciężko jest później przygotować drużynę w 2-3 tygodnie. Mi się wydaje, że w ostatnich latach wyciskaliśmy z tej drużyny nie 100%, a nawet 110%. I myślę, że ostatnie 4 lata daliśmy naprawdę dużo satysfakcji z tej reprezentacji. Teraz zdajemy sobie z tego sprawę, że zawaliliśmy, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, jeśli jesteśmy na tym poziomie, jakim jesteśmy. A jakie jeszcze piłkarze tłumaczą słabszą formę? No, tych elementów jest bardzo dużo. Lewandowski chyba nie dał tyle, ile się od niego wymaga. Adam Nawałka pomylił się w pierwszym meczu, wpakowując do pierwszej jedenastki wszystkich najbardziej ofensywnych zawodników. Do tego kiepska forma kluczowych zawodników, o którym mówiliśmy wcześniej. No i błędy w przygotowaniu. Najważniejsze, zdaniem Roberta Lewandowskiego, aby nie burzyć tego, co udało się stworzyć. Raz jeszcze, kapitan naszej reprezentacji. Teraz można gdybać, co można byłoby zmienić. Ja jako kapitan na pewno się nie poddam i ta reprezentacja się nie podda, więc to już jest za nami. Teraz rozpatrywanie tego, co źle było, to ciężko, bo zbyt wiele elementów tak naprawdę wpłynęło na to, że zagraliśmy tak, jak zagraliśmy. Janku, i na zakończenie, bo czas nas goni. Jakie są dzisiejsze mecze? Kto może awansować do fazy pucharowej? W tej chwili trwają ostatnie mecze w grupie A. Rosja gra z Urugwajem, a Arabia Saudyjska z Egiptem. Tu jednak wszystko jest już jasne od dawna. Rosja i Urugwaj mają zapewnioną grę w 1/8 finału. W tej chwili Urugwaj wygrywa ze zborną 2-0, a na drugim stadionie Arabia Saudyjska przegrywa z Egiptem 0-1. Natomiast wieczorem poznamy drużyny, które awansowały z grupy B. Hiszpania zagra z Marokiem, a Portugalia z Iranem. Tutaj wszystkie drużyny, prócz Maroka, grają o życie. Ciekawie zapowiada się spotkanie Portugalii z Iranem. Posłuchajmy, co mówił przed pierwszym gwizdkiem pomocnik mistrzów Europy, William. Chcemy podejść do tego meczu jak do każdego innego. Wyjść na boisko i wygrać. Wiem, że wystarczy nam remis, ale kompletnie o tym nie myślę. Zależy nam na zwycięstwie. Zmierzymy się z bardzo dobrze zorganizowaną drużyną, która gra o życie. Iran musi zdobyć 3 punkty. I dodam tylko, że te mecze rozpoczną się punktualnie o 20:00. I to stawiamy kropkę. Jan Kałucki prosto z Soczi i w ten sposób kończymy studio mundialowe. Najważniejsze, wyjść na boisko i robić swoje. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy do tematu naszej reprezentacji. Wrócimy jeszcze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mariusz Krzemiński pytał, co dalej właśnie z naszą kadrą. Tymczasem minęło już 16:30. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12, zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. I już jesteśmy z Państwem. Minęła 16:30. W studiu Romuald Wójcik. Czas na skrót wiadomości.

puszczamy! Gieraty gratis dla ciebie mamy! W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Motorola Moto G6 Play 5,7 cala, za którą zapłacisz 745 zł 74 grosze. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 17. Co poszło nie tak i co dalej z naszą kadrą? O to dziś także Państwa pytamy. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że zjedzona żaba nie pójdzie na marne, ale obawiam się, że ta porażka nic nikogo nie nauczy. Kibicuję Japonii, napisał do nas pan Stefan. Jeżeli trener Nawałka daje do gry zawodników, którzy nie grają w swoich rodzimych klubach za granicą, nie są przygotowani ani kondycyjnie, ani mentalnie, to moim zdaniem całą odpowiedzialność ponosi za to pan Nawałka i nikt więcej. Drużyna jest żenująca i że są żenujące dziś tłumaczenia pana Nawałki. A może jednak to nie ten mecz nam wczoraj wyemitowano? Nadzieja umiera ostatnia, napisał do nas pan Paweł. No pewnie, że ostatnia umiera nadzieja, chociaż jak wiadomo, futbol to jedna z najważniejszych, z nieważnych rzeczy. No to na pocieszenie. Doborowy skład. Lady Punk i Maciej Maleńczuk. Znów ci widział ktoś, sypał zielony mi. Mam aniołowy gość. Lady Punk zagrało. Kelner zdjął się w pół. Potem odjechało. Pierwszy występ Polaków zmroził kibiców. Tymczasem w Tatrach śnieg, tak donosi pan Dominik Mięguszowiecka. Przełęcz pod Chłopkiem, Biała. Pierwsze letnie wejście w warunkach zimowych. Dziękujemy panie Dominiku za przepiękne zdjęcia. Gratulujemy. Proszę się tam trzymać w Tatrach. Zapraszamy do Trójki. Przepełnione szpitale i długie kolejki do specjalistów. Tak wygląda dziś opieka psychiatryczna w Polsce. Niebawem w całym kraju mają się jednak pojawić centra zdrowia psychicznego, w których oczekiwanie na wizytę nie powinno przekraczać 3 dni. Zdiagnozowani pacjenci mają pozostawać pod ciągłą opieką lekarza lub pielęgniarki. Na razie wytypowano 30 takich ośrodków. Według Pauli, która przechodziła depresję, a teraz pomaga innym chorym, to krok w dobrym kierunku. Jeżeli ktoś całkowicie odrzuca, że był chory, nie akceptuje tego, to jest duża szansa, że przy następnym nawrocie nie będzie sobie radził. Każdy tak naprawdę inaczej choruje, inaczej odczuwa. Doświadczyłam tego sama i nie zapomnę tego. Od 1 lipca Ministerstwo Zdrowia wdraża program pilotażowy dedykowany powstaniu Centrów Zdrowia Psychicznego. Ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego. Mamy w tej chwili przełom, jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne. Czyli zastosowanie odpowiednich leków powoduje to, że pacjenci z zaburzeniami psychicznymi powracają do zdrowia, mogą naprawdę funkcjonować w środowisku rodziny, pracy. Chodzi o to, żeby pacjent miał opiekę kompleksową. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii profesor Piotr Gałecki. Żeby po wyjściu ze szpitala trafił w swoim rejonie zamieszkania do poradni zdrowia psychicznego lub został objęty tak zwaną opieką środowiskową, to znaczy, że lekarz lub pielęgniarka pojawią się u niego w domu. Tak, bo teraz pacjent wychodzi ze szpitala i zostaje sam ze sobą swoimi problemami. Tak. Podstawowa rzecz, żeby krócej czekać na diagnozę, dokładnie, leczenie. Pacjent, który jest z danej dzielnicy w dużym mieście lub z danego powiatu, jak się zgłosi do tego centrum, musi w ciągu 72 godzin otrzymać specjalistyczną pomoc. W szpitalu psychiatrycznym moją główną obserwacją jest to, że ludzie wracają. A wracają przeważnie dlatego, że nie biorą leków. Chociaż lekarz przepisał? Chociaż lekarz przepisał, bo odstawić oczywiście można, ale pod kontrolą lekarza. Odstawienie leków powoduje dużo większe konsekwencje. Czy dużo jest chorych pod opieką lekarzy, psychiatrów w Polsce? Czy ich przybywa? Bo ciągle słyszymy, że w szpitalach jest tłok, że nie ma miejsc. 400 tysięcy Polaków choruje na schizofrenię. W 2017 roku codziennie lek przeciwdepresyjny przyjmowało 1 760 000 dorosłych Polaków. U osób do 24 roku życia samobójstwo jest drugą przyczyną zgonów. Nie, no to problem jest olbrzymi. To dotyczy całej Unii Europejskiej. Zaburzenia psychiczne są chorobami cywilizacyjnymi współczesnego świata. Problemem naszego systemu ochrony zdrowia oprócz niedofinansowania to jest to, że przede wszystkim stawiamy na leczenie szpitalne, a nie na leczenie ambulatoryjne. I te działania, które są w tej chwili podejmowane, mają ten problem w Polsce rozwiązać, żeby pacjent był leczony we własnym środowisku. Rodziny, pracy, praktycznie objawy chorobowe są niezauważalne dla otoczenia. Co państwo na to? Czy w polskiej opiece psychiatrycznej potrzebna jest rewolucja? Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Jakie są państwa spostrzeżenia w tej sprawie, państwa doświadczenia? Prosimy o kontakt, prosimy o sygnały także w tej sprawie. 2273, także zd3@polskieradio.pl. A my za chwil kilka zapytamy, co dalej z polską kadrą. Nie ma cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. 13 minut do 17. To Tulia w Trójce. Jeszcze cię nie ma. Zapraszamy do Trójki. No reprezentacji jeszcze nie ma, ale przyjadą. Tylko jeszcze mecz z Japonią i już będą w Warszawie. Co dalej z polską piłką? To pytanie numer jeden na dziś. Biało-czerwonym pozostał już tylko jeden mecz, jak mówiliśmy, na mundialu. W czwartek zagramy o honor z Japonią, a po powrocie przyjdzie czas na rozliczenia. Prezes PZPN Zbigniew Boniek powiedział na antenie TVP, że w najbliższym czasie związek będzie musiał zdecydować o przyszłości polskiej kadry narodowej, bo drużyna, jaką znamy, pewnie przestanie istnieć. Pewien etap się zakończył. Ta drużyna przez 4 lata zrobiła wspaniałe i fajne rzeczy. Zaczęliśmy z bardzo daleka, pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy, było dobrze, jechaliśmy na Mistrzostwa Świata. Ja mówiłem, że jak chcemy na Mistrzostwa Świata coś dobrego zrobić, to musimy grać lepiej niż na Mistrzostwach Europy. Myśmy po prostu lepiej nie grali. Ta drużyna nie potrafiła z siebie już wydobyć więcej. Teraz jest czas taki, że trzeba się nad wszystkim zastanowić. Wydaje mi się, że tutaj Zbyszek dobrze powiedział, Boniek, że pewna epoka się skończyła. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski. I mam nadzieję, że oni usiądą i porozmawiają. I jeśli Adam zostanie, bo jest taka możliwość, to moim zdaniem natychmiast musiałby przedstawić jakąś kadrę, która by podtrzymała to, co było. Trener Nawałka mówi, że oddaje się do dyspozycji po skończonym mundialu prezesa Bonika. Najprawdopodobniej pożegna się ze stanowiskiem? Nie mam pojęcia. Pytanie, czy trener Nawałka jeszcze chce, tak? Czy wierzy? Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Teraz dla selekcjonera jest czas budowania. Budowania od zera drużyny, scalania jej z tych zawodników takich aspirujących, no ale wiemy, że oni jeszcze nie mają takiego poziomu, jak ci, którzy grali na Euro 2016, więc bardzo trudne zadanie. A co z zawodnikami? Część zapewne odejdzie z reprezentacji. Kto powinien zostać? Robert powinien ustawić całą grę w ataku. Krychowiak powinien ustawić całą grę w defensywie z tymi młodzieżowymi. A Glik powinien właśnie ustawić obronę, grę defensywną. To są już zawodnicy, którzy grają w reprezentacji, którzy są w reprezentacji. Do tego jeszcze jak się dołoży, powiedzmy, Kamińskiego, Frankowskiego, Kurzawę, to naprawdę można stworzyć ciekawy zespół. Jeśli nie Nawałka, to kto w Polsce jest ktoś, kto mógłby zastąpić godnie Nawałkę? Ja właśnie nie wiem, jaka będzie koncepcja, czy Boniek będzie dalej za tym, żeby to był trener polski. Jeśli tak, to pewnie bym postawił na Michała Probierza, trenera Krakowi. A może znów wrócimy do pomysłu trenera z zagranicy, gdyby to był jakiś taki Leobenhacker, tylko w wersji dużo, dużo, dużo młodszej, mniej wypalonej. Mamy pół roku czasu na to, żeby przygotować drużynę do eliminacji Mistrzostw Europy. Co prawda mamy Ligę Narodów, którą traktujemy poważnie, ale będzie to na pewno poligon do tego, żeby stworzyć nową drużynę na następne lata. Musimy się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby polska piłka i nasza reprezentacja jak najszybciej odbudowała się w następnych eliminacjach Mistrzostw Europy, żeby osiągnęła sukces. W Lidze Narodów. Pamiętam, mamy w grupie Portugalię i Włochy, ale te drużyny już zadeklarowały, że raczej będą ogrywać tam młodszych zawodników przyszłość kadry i tak samo pewnie my powinniśmy robić. Właśnie tam powinni ci wybijający się grać oraz ci, którzy się nie załapali na mundial, no bo to jest przyszłość naszej reprezentacji bez względu na to, kto będzie selekcjonerem. A o przyszłość polskiej kadry pytał Mariusz Krzemiński. 2-2, 7-3. No właśnie, jak to jest z tymi naszymi orłami? My nie możemy narzekać, że my pojechaliśmy i nagle przegraliśmy. No i wszystko zwalamy na trenera Bogucha Winnego Nawałkę. Dobrze pozbierał chłopaków. No wziął najlepszych z Polski. Nie, że to w ramach pocieszenia, ale jak na razie w meczu Urugwaj-Rosja 2-0. Uszy do góry. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life.